سپین مو دی ایمان سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او پل غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی سپین مو دی ایمان سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او پل غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی ټول تیار یو کلو بپ سرو سودا ټول تریزار یو لا نظام دا الا اللہ ٹول تیار یو کروب پوسر و سودا ٹول تیزار یو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ شکر روزل شوی پلاسو دا گران عمر یو منگرانوی کلی شکر دا سیو دل بر یو شکر زل شوی پر اسو د ګران عمر یو مونږه لیکل شکر داس یو دل یو انتظار یو یو د خدای په دین فدا ټول تریزار یو لا نظام د الا الله لا نظام د الا الله لا نظام د الا الله سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کې بی مثال مو هر رهبر دی سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کې بی مثال مو هر رهبر دی ټول تریزار یو کړو بپو سرو سودا ټول تریزار یو لا نظام دا الا اللہ تم تیار یو روب پر سر و سودا تم تیزار یو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ خوری مورا گو کی دا غیرات او دا نگوینا گرزو فضلو کی دا سپیسل قرآن مینا خوری مورا گو کی دا غیرات او دا نگوینا گرزو فضلو کی دا سپیسل قرآن مینا سخ گزاریو مختد یا غی دنیا ٹول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی ټول تیار یو کلوب په سرو سودا ټول تریزار یو لا نظام دا الا اللہ ټول تیار یو کلوب په سرو سودا ټول تریزار یو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ سنبال یو په قوی او فولادی ایمان اصغارو مونگنو بکڑو همیش پا دی اغی مستو ککارو سنبال یو قوی او پولا دی ایمان اصغارو مونگنو بکڑو همیش پا دی اغی مستو ککارو زو خماریو جام دو شہادت تبیا ٹول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی سپین مو دی امام سپین مو مسیر سپین مو لخر دی نن او په غیرات کی بی مثال مو هر رهبر دی ټول تریزار یو کلوب په سرو سدا ټول تریزار یو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ زدا مولا سلما ابن لاکوا نبی حملی دی توری او نیزی مد دخمن پوی نسری دی زدا مولا سلما ابن لاکوا نبی حملی دی توری او نیزی مد دخمن پوی نسری دی بیا پخاریو کلو بیر غلگر تبا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ سپین مو دای امام سپین مو مسیر سپین مو لخکر دای نن او پو غیرات کی بی مثال مو رهبر دای سپین مو دای امام سپین مو مسیر سپین مو لخکر دای نن او پو غیرات کی بی مثال مو رهبر دای ټول تیاریو کلوب پا سرو سودا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ تول تیاریو کلوب پا سرو سودا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ مونگا خو ساجید دا دیعا سر ملنگانیو مند مدرسو نراوت لی طالبانیو مونگا خو ساجید دا دیعا سر ملنگانیو مند مدرسو نراوت لی طالبانیو سپین سحاریو کلوب تورش بی سبا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ سپین مو دای امام سپین مو مسیر سپین مو لخکر دای نن او پو غیرات کی بی مثال مو رهبر دای سپین مو دای امام سپین مو مسیر سپین مو لخکر دای نن او پو غیرات کی بی مثال مو رهبر دای تول تیاریو کلوب پو سرو سودا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ تول تیاریو کلوب پو سرو سودا تول تریزاریو لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ لا نظام دا الا اللہ